μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Καλημέρα, καλησπέρα, όχι ακόμα καληνύχτα. Μεγάλο σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και όποιος δεν το είχε καταλάβει, ήρθε ο καύσωνας από την Αφρική και μας τσουρούφλησε, κόπηκε η ανάσα του κόσμου. Οι τουρίστες περπατάνε σαν παραζαλισμένοι στο κέντρο της Αθήνας και αλαχού. Αυτοί δε που είναι μακριά από τη θάλασσα και αποφάσισαν να απολαύσουν, ας πούμε, τον Παρθενώνα, κυριολεκτικά τους ήρθαν τα μάρμαρα στο κεφάλι και δεν μπορούν καν να δροσιστούν ξαπλώνοντας. Είμαστε εδώ, είναι ο Real FM, στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Για να επικοινωνήσετε, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, για να στείλετε SMS, Real και ενώ το μήνυμά σας στο 54%. Για email γράφετε studio@realfm.gr, αυτή είναι η διεύθυνση. Και το τηλέφωνο του σταθμού, και κρατήστε το από τώρα όσοι ενδιαφέρεστε για τις σημερινές μας κληρώσεις, είναι το 211-200-8-200. Καθώς καταλαβαίνετε μόνοι σας, είναι πταψήφιο το τηλέφωνο μετά το 211. Έτσι μην μπερδευτείτε, μην ακούσετε 208. Είναι το 211-200-8 ξανά 200. Έχει δηλαδή 4 μηδενικά ο αριθμός. Στον ήχο είναι σήμερα η Μαρία Υψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Φροντίστε να μην σπάτε τα νεύρα του τηλεφωνικού κέντρου, δεν φταίει η Ελισάβετ. Για οτιδήποτε θέλετε εσείς να απαντηθεί, δεν είναι το 166 ο σταθμός, δεν είναι το κέντρο επίλυσης κρίσεων, δεν είναι η πυροσβεστική, δεν είναι. Το ξέρω ότι υπάρχει μια τάση να απευθυνόμαστε στα μίντια για να ζητάμε από εκεί βοήθεια για οτιδήποτε συμβεί, αλλά σεβαστείτε και τους εργαζόμενους, δεν είναι σε θέση να απαντήσουν σε όλες σας τις απορίες. Α, ενίοτε δε, είναι αξιοθαύμαστη η υποδοχή των προβλημάτων του καθενός και της καθεμιάς. Λέω να περάσουμε καλά και το δικαιούμαστε μετά από μία εβδομάδα όπου δεν λένε να σιγάσουν οι χαρές, οι αναλύσεις, τα γδαρσίματα, οι αποκεφαλισμοί, οι κακίες, και εγώ δεν ξέρω τι, που αφορούν στην υπέροχη εθνική μας ομάδα. Και λέω υπέροχη εθνική ομάδα, δεν μπορεί παρά να είναι υπέροχη μια εθνική ομάδα η οποία κάνει έναν κόσμο να ξεχνάει τα προβλήματά του για 2, για 3, για 5 ώρες, για 3 μέρες. Του γεννάει μια προσδοκία, μια νίκη που δεν έχει άμεσο αντίκρισμα ίσως σε κανέναν από εμάς, αλλά την ίδια ώρα έχει ένα τεράστιο αντίκρισμα, γιατί ξαναφέρνει την αδρεναλίνη της αισιοδοξίας στην επιφάνεια, γιατί αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται μπάλα και το οποίο μπορεί να το βλέπουν οι δυνάστες, οι φασίστες, τα καθάρματα, αυτοί που βγάζουν λεφτά, τα λαμόγια, οι στοιχηματζίδες, μαζί με τα παιδιά στις φαβέλες, μαζί με τις γριούλες στις καρέκλες, μαζί με τους ανθρώπους που είναι ακόμα και στη δουλειά και έχουν ένα ραδιοφωνάκι, μαζί με όλους αυτούς που νομίζω ότι η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ο Νίκος και πάρα πολλοί άλλοι, ο Μπογιόπουλος λέω, την έχει γράψει. Δώσε σε ένα παιδί μία μπάλα, σε οποιοδήποτε μέρος της γης, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, και θα καταλάβεις τι είναι άνθρωπος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να παίξει. Που σημαίνει ότι είναι άνθρωπος από μόνος του. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν, θα σας μιλήσω για ένα μουντιάλ που θα αρχίσει αμέσως μετά από αυτό το μουντιάλ. Με την ψυχή και την καρδιά στην εθνική και με μία έκκληση, μία πεποίθηση. Όταν βλέπετε ανθρώπους να χαίρονται, μην εξαντλείτε αυτή την αναλυτική, βαθιά γνωσιολογική προσέγγιση, αν ήταν ή δεν ήταν, πώς ήταν το πέναλτι και αν δεν ήταν το πέναλτι. Πρέπει να παίξει ο Κατσουράνης, δεν παίξει ο Κατσουράνης. Άνοιξε αυτό και άνοιξε εκείνο, προσωποποιώντας ένα κομμάτι από μια κριτική η οποία είναι τόσο στήρα που το τελικό της αποτέλεσμα είναι μόνο και μόνο να στερήσει τη χαρά από κάποιον ο οποίος πανηγυρίζει. ενδεχομένως και ανετίος. Ανετίος, ρε παιδάκι μου. Εγώ σας λέω έτσι. Κάποιος θέλει να ξεσπάσει. Και ξέρετε, με το παράξενο, σε τέτοιες στιγμές χαίρονται και αυτοί που δεν παίζουν μπάλα. Που δεν καταλαβαίνουν τι είναι η μπάλα. Εδώ φτάσαν οι Αμερικάνοι να παίζουν μπάλα. Οι Αλγερινοί είναι στο πεζοδρόμιο. Πώς να σας το πω. Υπάρχουν γυναίκες που δεν θα εκτελεστούν επειδή πετάξανε την μπούρκα, γιατί χαρήκανε για το ποδόσφαιρο. Για να μιλάμε τώρα και για άλλα πράγματα που είναι λίγο σοβαρότερα και βαρύτερα. Την ίδια ώρα, ναι, χύνεται απέραντο αίμα, ναι, υπάρχει φτώχεια, ναι, υπάρχει δυστυχία, ναι, υπάρχει. Η χαρά του παιχνιδιού υπάρχει από τότε που υπάρχουν οι άνθρωποι. Άλλωστε, χωρίς παιδί και παιχνίδι, δεν θα είχαμε φτάσει στην παιδεία. Σάμπα Ελάστα, ακούσετε. Είναι το γνωστό σας Αγουαρέλα δο Βραζίλ του Άρη Μπαρόζου. Τραγούδι του 39. Το ξέρει πια όλος ο κόσμος. Τραγουδούν οι Λοκομόντο και η Εθνική Αστέγων. Αν δεν το ξέρετε, έχουμε και εμείς Εθνική Αστέγων. Το 12ο Παγκόσμιο Κύπελο Αστέγων θα γίνει 18 με 26 Οκτωβρίου στο Σαντιάγκο της Χιλής και θα συμμετέχουν 64 ομάδες. Ανάμεσά τους και η δική μας Εθνική Αστέγων. Μακάρι να μην υπήρχαν άνεργοι, να μην υπήρχε η χαρά της μπάλας και να μην υπήρχαν και εθνικές αστέγων. Για τα δόντια και για τους δράκουλες που ξεφύτρωσαν σε αυτό το μουντιάλ θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Η μουσική επιμέλεια είναι όπως πάντα της Νάνσης. Γι' αυτό εγώ αυτό της το χαρίζω. Λοιπόν, πριν περάσω σε διαφημίσεις, έχω δύο πράγματα να σας πω. Ένα είναι μια είδηση που εκπλήσει τους πάντες και τα πάντα. Τώρα έλεγα για τη χαρά, τώρα έλεγα για τους σκληρά εργαζόμενους Έλληνες και μάλιστα σε ένα τόπο που μαστίζεται από την ανεργία, που είναι και η μεγάλη κατάρα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Και σας έχω εκτός από την είδηση και μια κλήρωση. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η κλήρωση, γι' αυτό και τη βάζω νωρίς-νωρίς, γιατί είναι για απόψε. Και επειδή σκοπός της εκπομπής σήμερα και εν ώψη Κυριακής και εν ώψη της χαράς που πρέπει να διατηρήσουμε ως αισιοδοξία, θα προσπαθήσω και εγώ και η Νάνση, έχει κάνει και μια εξαιρετική επιλογή σήμερα, μας θυμίζει ωραία τραγούδια, παλιά, καινούργια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλήθεια σας το λέω, είναι για να σας φτιάξει το κέφι. Λοιπόν, οι φώνησες της Παπαδιαμάντη είναι η κωμωδία του Ρίγα και του Αποστόλου και έκανε sold out επιτυχία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου έχω 4 διπλές προσκλήσεις. να πάτε 8 άνθρωποι να το ευχαριστηθείτε. Με τρόπο μάλιστα και εξαιρετικά εύκολο. Δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε. Οι πρώτοι 4 που θα τηλεφωνήσουν θα είναι, έτσι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κλήρωση, η φώνηση της Παπαδιαμάντη. Απόψε να πάτε να γελάσετε, να περάσετε καλά με μια σουρεαλιστική κωμωδία και πέραν του κανονικού χαρακτήρες ηρωίδων, και να αισθανθείτε ότι αξίζει τον κόπο στη ζέστη, με τον πολιτισμό, με το γέλιο, με την καλή διάθεση. Όλα φαίνονται κατά τη ευκολότερα. Και στο τέλος δεν φαίνονται, απλώς γίνονται κιόλας. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 211-200-8200. Η είδηση θα την ολοκληρώσω μετά τις διαφημίσεις, αφού σας πω ότι αποδείχθηκε ότι είμαστε από τους σκληρότερα, η δεύτερη κατά σειρά, εργαζόμενους ανθρώπους στη ζώνη. Ποιοι? Οι Έλληνες. Για να μην αλληλοϋπονομευόμαστε και αλληλοσυκοφαντιούμαστε. Κλέψανε, λένε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και σπεύσατε, καλά κάνατε και σπεύσατε, να πάτε να δείτε τις φώνησες της Παπαδιαμάντη, να το ευχαριστηθείτε, να γελάσετε, και εδώ είμαστε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Στέλνετε και κανένα μηνυματάκι την άλλη Παρασκευή, μας λέτε πως πήγατε, πως περάσατε, πως διασκεδάσατε. Ωραίο είναι να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες. Είναι ο 2100, ο 2604, ο 1293 και ο 5224. Το λέω αυτό για να μην τηλεφωνάτε τζάμπα. Αυτοί είναι οι τυχεροί που θα πάνε απόψε με την παρέα τους στο θέατρο του Παπάγου και θα ευχαριστηθούν. Λοιπόν, σας έλεγα ότι οι Έλληνες δουλεύουμε πραγματικά. Ένα από τα εγκυρότερα και σοβαρό Ινστιτούτο είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Κοέρεξοκόντ. Έκανε μια πολύ μεγάλη έρευνα και διαπίστωσε ότι οι Ρουμάνοι και οι Έλληνες είναι οι σκληρότερα εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Επικεντρώθηκε η έρευνα στον αριθμό των πραγματικών ώρων εργασίας, δηλαδή τις ώρες της δουλειάς, όχι στις συμβατικές. Αυτές περιλαμβάνουν απουσίες λόγω ασθενειών, παιδικής φροντίδας, διακοπών, απεργιών, κοινωνικών υποχρεώσεων. Όχι. Το 2013 οι Ρουμάνοι εργάζονταν 2.099 ώρες, περισσότερες από οποιοδήποτε άλλον εργαζόμενο στην Ευρώπη. Ακολουθούν κατά σειρά Έλληνες, Βούλγαροι, Κροάτες, Πολωνοί, Λετωνοί, Σλοβάκοι, Εστονοί και Κύπροι. Δηλαδή οι φτωχοί της Ευρώπης. Αυτοί είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και κυρίως οι πιο συκοφαντημένοι. Στο άλλο άκρο, οι λιγότερο εργαζόμενοι, Φιλανδοί, Γάλλοι, Σουηδοί, Βέλγοι, Ιταλοί, Ισπανοί και Δανείοι. Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, που συνήθως έχουν και πολύ μεγάλη γλώσσα, ειδικά εναντίον ημών όλων που μας χαρακτηρίζουν, και κυρίως τους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους, καλοπερασάκηδες, φυγόπονους, τουρίστες, προνομιούχους τουρίστες, έτσι δεν λέγανε οι Βρετανοί. Προνομιούχοι τουρίστες είναι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι που πηγαίνουν εκεί για να δουλέψουν. Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί βρίσκονται στη μέση του καταλόγου και μεταξύ 10 και 13, δηλαδή πάνω στην κρίση, εκεί που βγαίνουν τα λεφτά, προσέξτε, μειώθηκε ο χρόνος εργασίας Φιλανδών, Γάλλων, Σουηδών, Ιταλών, Βρετανών και Γερμανών. Αυξήθηκε των Ισπανών, των Ολλανδών και των Πορτογάλων. Αυτά για να χρησιμοποιεί κάποιος τις πληροφορίες, για να πηγαίνει το μυαλό του λίγο παραπέρα και να ξέρει πού ψάχνει και τι ψάχνει. Για παράδειγμα, θα παίξουμε με την Κώστα Ρίκα. Πόσοι ξέρουν τι είναι η Κώστα Ρίκα? Ποια είναι η Κώστα Ρίκα? Πού είναι η Κώστα Ρίκα? Το λέω αυτό και για τους νεότερους. Πείτε, ψάξτε, μάθετε 5 πράγματα για την Κώστα Ρίκα. Έτσι μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και η μπάλα και το ποδόσφαιρο και η πληροφορία. Να ξέρετε με ποιους ανθρώπους έχετε να κάνετε. Ελάχιστοι από εσάς γνωρίζουν ότι οι χώρες αυτές και ειδικά της κεντρικής Αμερικής είναι λάτρεις των Ελλήνων. Έχουν πόλεις με ονόματα ελληνικά. Βαφτίζουν τα παιδιά τους με τα ονόματα τα ελληνικά. Είναι λάτρεις και της δικής μας κουλτούρας. Για να έχετε την αντίληψη του αντιπάλου στην μπάλα, που χρησιμοποιεί αυτή την μπάλα για να μάθει και 5 πράγματα. Να πω τα χαιρετίσματά μου και να ευχαριστήσω το Στέλιο για τα καλά του λόγα. Να ευχαριστήσω επίσης το Άστρο Κοινουρίας. Χαιρετίσματα εκεί κοντά στην πατρίδα, λίγο παρακάτω είμαι εγώ. Το Γρηγόρη το Σκλαβούνο. Να πω του Ματθαίου από την Κοζάνη, του 17χρονου φίλου της εκπομπής, ότι μου λέει ότι χάρηκε πολύ, παραξενεύτηκε που ξεχύθηκαν οι συμπατριώτες μας στον δρόμο, διότι βγαίνουμε μόνο για τις νίκες στους δρόμους και δεν βγαίνουμε για άλλα πράγματα και κυρίως για τα κατεστραμμένα μας δικαιώματα. Και ότι αυτό το βρίσκει ο λίγον αυτοεξοριστικό. Φαντάζομαι ότι το επίθετο θες να το χρησιμοποιήσεις στο επίπεδο των ταξικών αγώνων. Μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δεν φταίει το ότι βγαίνουμε μόνο για τις νίκες, που δεν βγαίνουμε για τα υπόλοιπα. Για τα υπόλοιπα φταίει ότι δεν έχουμε αναπτύξει εκείνη την απαιτούμενη ταξική συνείδηση και μαχητικότητα να βγούμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας παίρνουν. Σε όλους εσάς λοιπόν, που αρχίζετε να έχετε μία συγκρατημένη αισιοδοξία ή συγκρατημένη απεσιοδοξία, χαρίζω ένα τραγούδι που πρέπει να το θυμηθείτε ακριβώς όπως έχει. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, στίχη του Πυθαγόρα, η μουσική του Καλδάρα, το τραγούδι ο Νταλάρας. Αφηγητή στα κουπλέ εδώ, πράγμα παράξενο που δεν το έχετε συνηθίσει, είναι ο υπέροχος Γιάννης Φέρτης. Όταν κυκλοφόρησε το 72 αυτός ο δίσκος, παιδιά, και είχε τον τίτλο Μικρά Ασία, δεν υπήρχε η αντίληψη περί χρυσών και πλατινιάνιων δίσκων. Αν υπήρχε, θα μιλάγαμε για αδαμάντινο, δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τις πωλήσεις τότε σήμερα στο διαδίκτυο. Αρκεί και μια ανοησία για να μιλάει κάποιος για πολλά κλικ. Εγώ προτιμώ μαζί με την Άνση να ακούσω «Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω». Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Λοιπόν, εργαζόμαστε σκληρά σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος τέτοιου είδους αντιφάσεις και ασκήμιες που δεν ξέρεις και πώς θα τις αντιμετωπίσεις, ρε παιδάκι μου. Ποιος θα φανταζότανε? Μιλήσαμε για τον Σουμάχερ, τον συμπονέσαμε, τον ψάξαμε και ξαφνικά άναυδοι εκεί που καθόμαστε ακούμε ότι κάποιοι κλέψανε τον ιατρικό του φάκελο για να τον πουλήσουν. Και σου έρχεται τρέλα. Όταν λέω σου έρχεται τρέλα, σου έρχεται τρέλα. Όχι γιατί κάποιος τον έκλεψε για να τον πουλήσει, αλλά γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος μπορεί να τον θέλει για να τον αγοράσει. Ποιος μπορεί να θέλει να αγοράσει το δράμα ενός ανθρώπου ως ιατρικά ντοκουμέντα? Όσο και διάσημος, όσο και εξαργυρώσιμος να είναι ο Σουμάχερ στον κόσμο του εμπορίου, του αυτοκινήτου, της φόρμουλα, των μεγάλων συμφερόντων. Μα τι στον κόρακα κάλυψη, ποια ανθρώπινη περιέργεια πρέπει να έχει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Σουάρες. Μη ομάδα του πήγε ασμένος καλά και τον βλέπουμε να δαγκώνει για πολλωστή φορά. Ο τρόπος με τον οποίο έχει αντιδράσει το διαδίκτυο είναι χειρότερος από το δάγκωμα του Σουάρες. Χειρότερος, είναι εξοντοτικός. Δεν έχει αντιδράσει έτσι ούτε σε επίπεδο παιδεραστών δηλαδή. Και εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Λες αυτό τους πείραξε τόσο πολύ και δεν τους πειράζουν άλλα και άλλα πράγματα στο διαδίκτυο για τα οποία θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά σκληροί οι άνθρωποι και να κυριολεκτικά να τους αποκλείουν. Έχω και μία εκδοχή. Αν τον έχετε δει, όταν πηδάει, είναι ανεξήγητο, έτσι, το δάγκωμα είναι ανεξήγητο. Έχει γίνει πολιτικό ζήτημα εκεί. Θεωρούν ότι αυτό γίνεται για την... Στην πραγματικότητα, τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να δαγκώνει έναν άλλον άνθρωπο? Να πω ότι πηδάει ψηλά και επειδή πέφτει, έχει το στόμα του ανοιχτό και χάσκει και χτυπάνε τα δόντια του, τότε δεν θα φαινόταν και το κάτω μέρος της μασέλας, ούτε είναι και η πρώτη φορά. Υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχουν και τα διάψευτα ντοκουμέντα. Ποιος θα το φανταζότανε αυτό σήμερα για έναν τέτοιον άνθρωπο να παίρνει μάλιστα και τέτοιες διαστάσεις. Αλλά από αυτό μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε κόσμος στο διαδίκτυο, είναι αυτό που σε τρομάζει. Λες και έχουμε εξοικειωθεί με το τέρας και το αναπαράγουμε. Το τι εξοικείωση με το Hannibal Lecter, με τούτο, με εκείνο, με τάλο. Και ένα μπρούτο αστείο πάνω σε αυτό, χωρίς καμία σοβαρότητα. Έτσι δεν μπορείς παρά να περιμένεις το επόμενο δάγκωμα. Και όλα αυτά γιατί μπορεί να παραξηγήθηκε η έννοια του δραγουμάνου. Γεμίσαμε βεζίριδες, δραγουμάνους, διερμηνείς, μεταφραστές. Ανέργους δραγουμάνους δεν έχουμε. Άλλαξαν ιδιότητα και ξεκινήσανε. Όταν τα έγραφε αυτά, ο δραγουμάνος του Βεζίρι, ούτε τρόικες είχαμε, ούτε αγωνία για το αν θα βγει ο Γιούνκερ επικεφαλής της τάχα μου δίθεν Ευροστρούγκας. Το έγραφε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, τη μουσική την είχε φτιάξει ο Λουκιανός Καλαϊδόνης και στο τραγούδι πάντα ο Μανώλης Μητσιάς. Ο δραγουμάνος του Βεζίρι. Έτσι, για να πάτε αδραγούμιστοι στις ειδήσεις. Δραγουμάνος του Βεζίρι πίνει μαστίχα, ρίχνει τα χαρτιά. Τον ακουμάτι στο μισήρι, άλλο του μάτι στην αρβανίτια. Κι όταν βαράει παλαμάκια, δούλε σερβέτια μέλια έρχονται σωρό. Και του Αχμέ τα γάτα χανουμάκια στην προσταγή του στείνουνε χορό. Φάτε και πιείτε δραγουμάνι, τώρα που όλα είναι για τα σλάς. Έτσι ορίζει το φιρμάνι κι ο πολυχρονεμένος ασπασάς. Κι όσο για μας ένα καλύβι, γεια σου τζαβέλα, γεια σου γέρο του Μοριά. Βράδυ πρωί θα λιώνουμε μολύβι για την τιμή και για τη λευτεριά. Να είμαστε λοιπόν εδώ και αρχίζετε και παίρνετε μπρος και τα μηνύματά σας έχουν πολύ πολύ καλές επισημάνσεις και εγώ θα επιμένω σε μία στο κακό και μία στο καλό, μία στο κακό και μία στο καλό από πλευράς ειδήσεων. Σας έχω λοιπόν μια πολύ καλή είδηση. 10.600 αρχαίους θησαυρούς, προσέξτε όμως τις λέξεις. Όταν μιλάτε για τον πολιτισμό, αρχίζεις και γίνεσαι αυτομάτως πλούσιος με μόνο την αναφορά σε αυτό. Ακούστε λοιπόν, όστρακα, δηλαδή σπαράγματα αγγείων, λίθινα τέχνεργα, λεπίδες οψιανού και περιτόλιθου, οστεολογικό υλικό που είχαν μεταφερθεί στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιστρέφουν στην Ελλάδα. Τα ανακάλυψαν οι ηθήνοντες του Φάχιμπάου Μουσείου, στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεβέργης, μετά το θάνατο του κλέφτη. Δεν υπάρχει το όνομα του κλέφτη στο ρεπορτάζ. Ο διευθυντής του Μουσείου, Γκίτερ Σέμπελ, αποφάσισε πως είναι ζήτημα τιμής να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Έγινε επίσημη τελετή, παραδόθηκαν. Μιλάμε για υλικό παράνομων ανασκαφικών δραστηριοτήτων ναζιστικών στρατευμάτων από τον Ιούνιο ως το Δεκέμβριο του 1941 σε 38 μαγούλες σε γύλοφους στη Θεσσαλία. Πρόκειται για έναν θησαυρό που δεν τον περίμενε κανένας να τον πάρει πίσω, για να δείτε ότι εκτός από τη συλλογική υπάρχει και η υποκειμενική ευθύνη. Ένας, εδώ συζητάμε για τις αποζημιώσεις, για τους Γερμανούς, για τη ληστεία, για το ένα και το άλλο. Ένας, ένα μουσείο τα βρίσκει ως κλεμμένα και αποφασίζει ότι είναι ζήτημα τιμής να τα επιστρέψει. Αυτά δεν είναι μη φτιάχνετε συνωμοσίες στο κεφάλι σας. Υπάρχει ήθος και ύφος Και λέω για ήθος και ύφος, το οποίο ξέρω θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κάτι τυπάδες σαν τον Παναγιώταρο, που έδωσε και συνέντευξη στην Guardian για να πει και τι έγινε. Και άλλοι χαιρετούσαν ναζιστικά, και άλλοι ήταν ναζί, και τι πειράζει που ήταν ναζί. Έτσι, αυτό το χυδαίο απίθμενο θράσος που δεν έχει μέσα του τίποτα. Πώς να σας το πω. Δηλαδή, ο μόνος που έχω ακούσει να λέει ότι μετάνιωσε για αυτό που έκανε ήταν ο Μπαρμπαρούσης, εδώ που τα λέμε. Που ότι δεν θα το ξανά έκανε ποτέ αυτό που έκανε εκεί και τα λοιπά. Δήλωσε και αγράμματος και τη γλίτωσε ως αγράμματος Καραϊσκάκης με 20.000 ευρώ εγγύηση. Αλλά για αυτούς που σας λένε ότι η σβάστικα έχει επιβαρυνθεί από τα ιστορικά πραγματικά γεγονότα. Ελάχιστη σημασία έχει ποια είναι η ιστορική της προέλευση και αν είναι σύμβολο τάδε και σύμβολο τάδε και σύμβολο του ήλιου και αν είναι ελληνικό και αν δεν είναι ελληνικό. Έχει τόσο αίμα πάνω της που δεν μπορεί να τη δεις διαφορετικά, δεν μπορεί να τα αλλάξεις. Δεν έχετε να κάνετε με το φαίνεστε. Έχει να κάνετε με το είναι του συμβόλου εξαιτίας της επιλογής των ναζιστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί θα αρχίσετε να ακούτε σε λίγο με βάση την επιστροφή αυτών των 10.600 αρχαιολογικών θησαυρών. Θα ακούτε τρελά πράγματα, διότι όπως λέει η Deutsche Welle, δεν ήταν ο Χίτλερ που έστειλε τους αρχαιολόγους στις χώρες που κατέλαβε. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζαν ότι οι ανασκαφές θα έπρεπε να γίνουν για ιδεολογικούς λόγους. Οι συγκεκριμένοι που είχαν εκλέψει αυτά από τη Θεσσαλία ήταν μέλη του Κομάντο Ρόζενμπεργκ, της οργάνωσης Γενεαλογική Κληρονομιά των SS, όπως και άλλων εθνικοσοσιαλιστικών οργανώσεων. Πριν από τον πόλεμο, οι αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα γίνονταν με την άδεια του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα. Στο διάστημα της κατοχής ξέσπασε μια διένεξη ανάμεσα στην κλασική αρχαιολογία και το Ινστιτούτο και αρχαιολόγους σε διάφορες υπηρεσίες του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος. Και αυτό την πληρώσαμε εμείς με ουσιαστικές πολιτιστικές απώλειες, τεράστιες. Στόχος των ανασκαφών των Εθνικοσοσιαλιστών Αρχαιολόγων στην Ελλάδα, ακούστε ποιος ήτανε. Αυτό είναι που είναι η ειδήση που στην οποία θέλω να σταθείτε. Πέρα από το ωραίο να μας επιστρέφει κάποιος κάτι που έχει κλαπεί εδώ από τους Ναζί τον καιρό της κατοχής. Ο στόχος των ανασκαφών των Εθνικοσοσιαλιστών Αρχαιολόγων στην Ελλάδα ήταν να τεκμηριώσουν την κάθοδο γερμανικών φυλών στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Υπεύθυνος των ανασκαφών στη Θεσσαλία ήταν ο Hans Reinkert, ο οποίος μετά τον πόλεμο έγινε το πουλάκι μου και διευθυντής του Μουσείου Pfalzbau. Μόλις μετά το θάνατό του το 1990, ο διάδοχός του, ο νυν διευθυντής Γκίντερ Σέμπελ, και έτσι μαθαίνουμε και το όνομα του κλέφτη, ανακάλυψε τα ελληνικά ευρήματα και τα επιστρέφει. Σε λίγο θα αρχίσετε να ακούτε διάφορους Ναζί στην Ελλάδα να λένε ότι αγαπάνε τους Ναζί γιατί οι Ναζί είναι οι φίλοι μας, είναι Έλληνες και άρα είναι ελληνικό το σύμβολο. Και επειδή αυτό δεν αντέχετε, έχω μια άλλη είδηση μετά που είναι το ακριβώς ανάποδο. Για την ώρα αυτό που αξίζει είναι να ακουστεί η τιμωρία. Σε στίχους μουσική Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι η Μάρθα Φριντζίλα. Σε αυτή τη χώρα τη μικρή που μοίρα δεν τη μοίρανε, ήρθανε και με αφήσανε μια παγωμένη αυγή. νερί, χύθηκε το κρασί. Στη κάμαρα μου αν κοιμηθείς θα σε βρει το πρωί. Τα ματιά μου στεγνώσανε, τα γόνατα μου λιώσανε. Κακός ο κόσμος στάθηκε, σαν χάθηκες εσύ. Έχω ένα σωρό μηνύματα εδώ και έχω και ένα διαγωνισμό. Τα μηνύματά σας είναι το ένα πιο ενδιαφέρον από το άλλο. Πρέπει όμως να περάσω σε διαφημίσεις, οπότε θα περάσω στο διαγωνισμό, στην κλήρωση δηλαδή. Και αμέσως μετά θα ασχοληθώ και με τα μηνύματά σας, το οποίο είναι εξαιρετικά συγκινητικά. Πάρα πολλά από αυτά έχουν μέσα ειδήσεις από εργασιακά, από μεσαίωνα, που απλώνεται με τον ίδιο τρόπο που απλώνεται και ο ναζίστος, ο φασισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη, ειλικρινά σας το λέω. Αλλά και από χιούμορ και από προσεγγίσεις και από επισημάνσεις για να σταθούμε ψηλά. Λοιπόν, ακούστε. Για μένα είναι εξαιρετική προσωπικότητα και νομίζω ότι θα αλλάξει την ιστορία του κόσμου και στο επίπεδο της ασφάλειας και στο επίπεδο της επικοινωνίας, η ιστορία του Snowden. Έχω λοιπόν σήμερα, κυριολεκτικά σήμερα κυκλοφόρησε, 4 βιβλία από τις εκδόσεις Καστανιώτη για τους πρώτους 4 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Το βιβλίο του Λουκ Χάρντινγκ, Φάκελος Snowden. Ο Χάρντινγκ δεν είναι τυχαίος, είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβευμένος ξένος ανταποκριτής της Guardian. Έχει υπάρξει ανταποκριτής στο Δελχή, στο Βερολίνο, στη Μόσχα, έχει καλύψει πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Συρία. Ήταν διευθυντής του γραφείου της Guardian στη Μόσχα. Έχει γράψει και άλλα βιβλία έρευνας και απέναντι στην κυριαρχία στο διαδίκτυο, το νεαρός άσος της πληροφορικής, ο Edward Snowden, ξεκινώντας με ένα email, είμαι ανώτερος τέλεχος της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών, άλλαξε κυριολεκτικά τη μορφή του κόσμου στο επίπεδο του διαδικτύου, της επικοινωνίας και της ασφάλειας. Το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, ξέρω όμως και έχω διαβάσει και κριτικές ότι πρόκειται ίσως για το καλύτερο του είδους και μάλιστα φρέσκο-φρέσκο και επίκειται και η μεταφορά του σε ταινία από τον Oliver Stone. Επομένως, τηλεφωνάτε στο 211-200-8200 για 4 αντίτυπα του μόλις φρέσκου-φρέσκου, κυριολεκτικά. Μυρίζει όπως μυρίζει το χαρτί όταν είναι ζεστό και φρεσκοτυπωμένο. Φάκελο Snowden του Λουκ Χάρντινγκ. Πάμε διαφημίσεις. Θέλω να αποχαιρετήσω από εδώ σήμερα με πολύ μεγάλη τρυφερότητα και με πληθώρα στιγμιοτύπων μνήμης, χάρη στο έργο του, τον Οδυσσέα του Χατζόπουλου, τον εκδότη του Κάκτου. Χάθηκε σήμερα μετά από μια μακρά ασθένεια, γεννημένος το 41, τέλειωσε το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων το 60, το 1960, τότε που ακόμα παλόταν πολλά πράγματα γύρω από τον πολιτισμό. Ο Οδυσσέας εξέδωσε το πρώτο του περιοδικό Γραμμάτων και Τεχνών, τον Ενίωχο. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και μουσική. Το 1974, πάνω στο τσάκ της μεταπολίτευσης, ιδρύει τον Κάκτο. Είχε στόχο και τα κατάφερε να κυκλοφορήσει 6.000 βιβλία. Με κύριο έργο, την έκδοση της σειράς Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, οι Έλληνες. Με προγραμματισμό να δημοσιευθούν μεταφρασμένα και σχολιασμένα για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς όλα τα έργα των συγγραφέων της ελληνικής αρχαιότητας. Το τι άκουσε για αυτή τη σειρά τότε. Το τι κουβέντες, το τι καυγάδες. Η πρόθεση και ο στόχος δεν ήταν από αυτά που θα έβγαζε κανείς λεφτά. Ήταν αυτό που επιτέλεσε σε σημαντικό βαθμό. Εγώ ανήκω σε εκείνους τους τυχερούς που αποφάσισαν κάποια μέρα στη ζωή τους να ξοδέψουν και να αποκτήσουν τη σειρά. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και βλέπω το γιο μου, βλέπω τους φίλους, τις φίλες του να ξέρουν ότι μπορούν να στρίψουν δεξιά σε μια βιβλιοθήκη μέσα στο σπίτι του, να απλώσουν ένα χέρι και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κείμενα που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα το κάνανε ποτέ. Και μόνο γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μαζί με το αντίο. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, την 1η Ιουλίου στις 4.30 από το Τρίτο Νεκροταφείο. Σας θυμίζω ότι αυτή η σειρά βραβεύτηκε και στη Γαλλία και στην Κύπρο. Αλλά έχουμε συνηθίσει να ξεχνάμε. Σας είπα, θα σας πω κάτι ευχάριστο. Και θα σας πω κάτι ευχάριστο χαρίζοντας το σε αυτόν τον άνθρωπο και στο Γιώργο. Για το Γιώργο δεν θα πω επίθετο, δεν θα πω τίποτα. Απλώς είναι από τα κείμενα που θέλω να διαβάσω και σε όλους όσους μου στείλανε μηνύματα, θεωρήστε το και δικό σας. Αλλά έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο ο οποίος στα 33 του μου στέλνει κάτι και με κάνει και νιώθω πολύ γερά, πολύ καλά, να πατάω στα πόδια μου, να θεωρώ ότι αυτός ο τόπος έχει δυνάμεις. Σ' ακούω κάθε Παρασκευή από τότε που ανακάλυψα πως έχεις εκπομπή, αρκεί να μπορώ λόγω δουλειάς. Είμαι στρατιωτικός και αριστερός. Όχι μόνο λόγω οικογενειακής παράδοσης. Παππούδες με πολιτική, πολεμική ενεργή ιστορία, φυγή στην Τασκένδη, διώξεις λόγω φρονημάτων. Με 33 ετών. Λέω πως είμαι αριστερός, γιατί δεν έχω ούτε τις γνώσεις ούτε τα αρχίδια να είμαι κομμουνιστής. Μακάρι να είχα έναν τρόπο να διεκδικήσω ό,τι μπορώ, αλλά δεν είναι πολλές οι δυνατότητές μου. Μια νεοσύστατη σχετικά ομοσπονδία κάνει ό,τι μπορεί η καημένη. Έχω ένα δίχρονο λεβέντη. Και όταν ήθελα να παντρευτώ, για να μπορέσω να κάνω ένα αξιοπρεπή γάμο, αναγκάστηκα να πάω ειρηνευτική αποστολή στο Αφγανιστάν. Ευτυχώς ο ρόλος μου και της Ελλάδας εκεί δεν ήταν καουμπόικος. Ως μηχανική βοηθούσαμε με έργα τους ντόπιους, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν είναι άδικο. Πέρα από την πολιτική μου τοποθέτηση, βάλτε οποιονδήποτε στη θέση μου εννοεί. Για όποιον από τους συναδέλφους μου να αναγκάζεται να πάει σε αποστολή για να ξελασπώσει, για να μπορέσει να ζήσει δηλαδή. Αξίζει να σας πω ότι είμαι μη παραγωγικής προέλευσης υπαξιωματικός και υπηρετώ στην παραμεθόριο όλη μου τη θητεία. Είμαι από τη Λάρισα και στη Λάρισα δεν πήγα ποτέ. Για τέτοιους ανθρώπους που αντέχουν να συνειδητοποιούν τι είναι αναγκασμένοι να κάνουν και τι θα όφυλαν να δικαιούνται, εγώ δεν έχω παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ για το θάρρος και το θράσος. Τι σας χαρίζω? Κόκκινα δάκρυα. Στο τραγούδι, στους στίχους και στη μουσική η Δήμητρα Μαστορίδου. Ακριβώς επειδή είναι μια μεγάλη επιτυχία του 90, της Τανίτας Τικάραμ, το Twist in My Sobriety, μια εξαιρετική διασκευή από μια Αθηναία που πιστεύει στα live, όπως πιστεύω και εγώ στα live, στις live εκπομπές, στις live εκδηλώσεις, σε αυτές που έχουν φυσική παρουσία. Μαζί λοιπόν με τον φίλο μου, τον Γιώργο, ας τον πω Γιώργο έτσι, και σε όλους όσοι έστειλαν μήνυμα, αυτό χαρισμένο από μένα και την Άντση. Έπιασε στον τοίχο μια γωνιά και κοιτάς χαμηλά. Έτσι κάνει πάντα η ενοχή, έτσι ανοίγει η ρογμή. Κάτι μου κρύβεις και έτσι ανοίγει η ρογμή. Είπες χθες το βράδυ πως θα βγεις και γυρνάς το πρωί. Αν έχεις κάτι τώρα να το πεις, ή αλλιώς κερδίζεις σιωπή. Πες μου που ήσουν, ή αλλιώς κερδίζεις σιωπή. Δες στα μάτια μου την αστραπή, δες η τρέλα μου πως τρέχει εκεί. Τρέχει σαν μικρό παιδί χτυπά, γίνανε κόκκινα τα δάκρυα. πως μια βόμβα σκάει. Δες πως μια βόμβα σκάει. Όποιος είδε κάποτε ένα φως, το σκοτάδι νικάει. Στις ειδήσεις που και ποιος, ποιος από όλους μας πουλάει. Ποιος και πόσο μας πουλάει. Δες στα μάτια μου την αστραπή. Για κρατήστε το όνομα, Δήμητρα Μαστορίδου. Ξεφυτρώνουν άνθρωποι, παράγουν έργο, κάνουν παραστάσεις, δίνουν την ψυχούλα τους. Από αυτούς κρατιόμαστε. Έτσι μεταξύ μας κρατιόμαστε. Σκεφτείτε πόσο σπουδαίοι είμαστε με 1,5 εκατομμύριο άνεργους και 1,5 εκατομμύριο υποαμοιβόμενους ή καθόλου αμοιβόμενους ή αμοιβόμενους με καθυστέρηση. Καταφέρνουμε και πηζούμε και στεκόμαστε και είμαστε όρθιοι. Μιλάω επί της ουσίας. Δεν μιλάω αν υποφέρουμε ή δεν υποφέρουμε. Είμαστε όμως όρθιοι και μπορούμε να μιλάμε. Οι νικητές λοιπόν είναι ο 0398 που κέρδισαν τα 4 βιβλία για το Snowden. Ο 0398, ο 5036, ο 4471 και ο 2530. Μου γράφει ο φίλος μου Αλέκος. Αχ, συντρόφισα και εμένα μου κλέψανε τον ιατρικό φάκελο του πατέρα μου. Τον χάσανε στη σωτηρία του φασίστα Άδωνη. Έλα τώρα, έλα τώρα. Άστον τον Άδωνη, πήγε εκεί που πήγε. Λες να τον έκλεψε κανένας παπαράτσι. Όχι, δεν τον έκλεψε κανένας παπαράτσι. Να ευχαριστήσω το φίλο μας τον Γιάννη που στέλνει, ακούει την εκπομπή και είναι στη Γερμανία και μας στέλνει την εξής είδηση. Σε τρομάζει αυτή η είδηση όταν σκέφτεσαι για ποια Ευρώπη μιλάμε σήμερα. Λοιπόν, ο διεργασιακός μεσαίωνας Καραλά καρτίστηκε στη Γερμανία. Σήμερα προσελήφθηνε από το γερμανικό ταχυδρομείο μαζί με άλλους 3 Γερμανούς. Και είχαμε την τιμή να ακούσουμε από τον εργοδότη μας πως θα πληρωνόμαστε με 2 εβδομάδες καθυστέρηση. Μιλιάδε βγάλαμε. Και οι 4. Μήπως, αγαπητοί μου ακροατές, συμπεριλαμβανομένου και εμού, πρέπει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε και λίγο κουκουέ? Δεν ακούει άλλη γλώσσα το τέρας του καπιταλισμού. Ο Γιάννης από το Αμβούργο. Ο Πάνος, μια και σας είπα στην αρχή να ψάξετε να βρείτε και τι είναι Κωσταρίκα, απαντάει πολύ απλά, ρε Λιάνα, το λέει η λέξη Κωσταρίκα πλούσια ακτή. Μα ξέρεις τίποτα για την Κωσταρίκα? Ξέρεις με τι νόμισμα κινείται? Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, τώρα εδώ πέρα που σου μιλάνε για δραχμή, για ευρώ, για 1,000 άλλα πράγματα. Ξέρεις τι έχει τραβήξει, πώς το έχει τραβήξει, από πού το έχει τραβήξει, πώς ζουν οι κατοικοί της, αν είναι πλούσιοι ή δεν είναι πλούσιοι? Το μήνυμα που δεν καταλαβαίνω τους φιλανάδες μου της Αθηνάς που λέει, γράφει, ξαφνικά δεν δέχομαι να με αποκλείεται από τον ελλαδικό ιστό, Κύπρη και Έλληνες, Ελλαδίτες και Κύπροι, και εγώ Ελληνίδα είμαι. Επειδή διάβασα εκείνο τον κατάλογο του ποιοι είναι οι σκληρά εργαζόμενοι, μα μιλούσε με την έννοια τη συστατική των κρατών και των πολιτών τους. Να ευχαριστήσω τον Νίκο που μου λέει ότι θα μπορούσε, αν ήμουν σε άλλο κόμμα, να είμαι και υπουργός και καλά έκανα και δεν έγινα και είμαι σε αυτό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, μου φτιάξεις το κέφι έτσι όπως το διατύπωσες σήμερα πίσω-πίσω. Και να ευχαριστήσω και την Κατερίνα, να ευχαριστήσω και τον Κώστα που αναρωτιέται γιατί δεν βάζουμε Θοδωράκι. Μα βάζουμε Θοδωράκι στην εκπομπή. Περιμένετε σε μία εκπομπή και εγώ και η Νάνση να τα βάλουμε όλα όσα θέλετε και όσα ποθείτε? Έχουμε τέτοιο θησαυρό, αγάπη μου, που μπορούμε να βάζουμε μουσικές μέχρι να πεθάνουμε και για άλλες 100.000 ζωές. Έχουμε τέτοια μουσική. Εγώ θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Το κάνε παιχνίδι σε στίχους του Λασκαρόνη και μουσική Σάκη Τσουαλίκη, έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση λίγο πιο μουντιαλικά, σε ένα νεαρό 25χρονο τον Χαμίτ από το Αφγανιστάν, ο οποίος ήρθε εδώ 17 χρονών κυνηγημένος, πήγαν τον σκοτώσουν οι Ταλιμπάν, τον διώξαν οι γονείς του, φτάνει σκύλο πνιγμένο όπως συμβαίνει κοπηλατώντας εδώ, γνωρίζει μια κυρία Αγγελική και κάποια παιδιά από την... από μια ομάδα που βοηθάει τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη στιγμή στα 25 του βγαίνει αναγνωρισμένος πτυχιούχος τριτοετής στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Έφτασε στα 17 από το Αφγανιστάν σκυλοπνιγμένος, δαρμένος και κυνηγημένος. Έκλαιγε από το πρωί ως το βράδυ μέσα στη μοναξιά του. Αναγνωρίζει ως μάνα του αυτή την κυρία Αγγελική που τον βοήθησε. Δεν ήξερε τίποτα, ξύπναγε στις 5.30, πήγαινε στη δουλειά, τελείωνε στις 4, πήγαινε 7 με 11 στο νυχτερινό σχολείο, ξέχνα το αυτό, βοηθούμενος στοιχειοδός από το στέκι μεταναστών, έκανε ό,τι κάνουν όλες οι μαμάδες, λέει η κυρία Αγγελική, με μάλωνε, με έβαζε να διαβάσω. Αυτή την κυρία Αγγελική, δηλαδή, γιατί να μην το αφιερώσω όλο αυτό στην κυρία Αγγελική, έμαθε ότι μπαίνει στο πανεπιστήμιο και βέβαια πήρε και τους γονείς του στο Αφγανιστάν. Αν πέσω στη θάλασσα, θα με σώσεις, ρωτούσε συνέχεια. Δεν είχε ξαναδεί θάλασσα, δεν ήξερε πως είναι. Τρόμαξε πρώτα απ' όλα από το θεριό που είναι και η δικιά μας παρηγοριά και η δικιά μας σωτηρία που είναι η θάλασσα. Όσο ζω εγώ, μη φοβάσαι. Ο μικρός Μοχάμετ ήταν που του το έλεγε δίπλα του, που ήξερε να κολυμπάει. Ένα παιδί που πέτυχε, που στάθηκε και που μας τιμά ο τρόπος που τον αντιμετωπίσαμε. Η ιστορία είναι σηκωμένη από την Ήπατη Αρμοστία στη σελίδα της, του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, και σας θυμίζει κάτι από το ήθος, μια και μιλάμε για δαγκωματιές, του τρόπου με τον οποίο φέρθηκε στο μικρό παιδάκι ο Σαμαράς μετά τη νίκη του και το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν κρύβουν το διάλο, κρύβουν και έναν άγγελο, και είναι η άλλη εκδοχή των πραγμάτων. Εγώ ένα κάλπικο φραγκάκι, χαμογελάω από συνήθεια. Άλλο εσύ αν κατ' ουσία είσαι μια άλλη εξουσία. Εγώ ένα όστρακο κλεισμένο μέσα σε μπάρια μοναχούς, και εσύ φοράς φτεράγια μάχα και για είδος παίρνεσαι τάχα. Άσε την τρίπλα, πάρε την πασά που διπλά, και παίξ' το σκέτα με τρίποντα έξω απ' τη ρακέτα. Κάνε παιχνίδι, μας έχουνε πατήσει ήδη. Θέλει ζωή να λύσει σουρεαλιστική. Όλη μέρα στα γραφεία πατάω κουμπία σε μηχανή, και εσύ να λες την ευτυχία ουτοπική νοοτροπία. Θέλω να σ' αγαπήσω, να νιώσω κάθε σου στιγμή, και εσύ μου λες πως η Ιθακή είναι αστικό παραμυθάκι. Άσε την τρίπλα, πάρε την πασά από δίπλα, και παίξ' το σκέτα με τρίποντο έξω απ' τη ρακέτα. Κάνε παιχνίδι, μας έχουνε πάθει ήδη. Εγώ ένα κάλπικο φραγκάκι, χαμογελάω από συνήθεια. Άλλο εσύ αν κάτ' ουσία είσαι μια άλλη εξουσία. Εγώ ένα όστρακο κλεισμένο μέσα σε μπάρια μοναχούς, και εσύ φοράς φτερά για μάχα και για είδος παίρνεσαι τάχα. Άσε την τρίπλα, πάρε την πασά από δίπλα, με τρίποντο έξω απ' τη ρακέτα. Κάνε παιχνίδι, μας έχουνε πατήσει ήδη. Θέλει ζωή, μια λύση σουρεαλιστική. Μωρέ, έχω τόσο ωραία μηνύματα. Μαύρη να έρθω εδώ, διαλυμένη να έρθω, άρρωστη να έρθω, κουρασμένη να έρθω, εξαντλημένη να έρθω. Έρχομαι σε μία επαφή μαζί σας, αυτό που λένε, χωρίς να τους βλέπεις τους ανθρώπους. Άρε, γέρο ναυτίλε, μου λες που δεν ήρθα χθες στην εκδήλωση την εκπληκτική του Κουκουέ για τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Μα ήμουνα σε δουλειά. Και φαντάζεσαι δουλειά έτσι για πλάκα. Σε δουλειά. Κομματική ήμουνα. Αν θέλετε και την εκτίμησή μου, σηκώστε τα μανίκια, γιατί έρχονται νωρίτερα οι εξελίξεις από ό,τι φαντάζεται κανένας. Λες να μην ήθελα να είμαι στον Μπρέχτ. Αλλά τι να κάνεις, την πας πίσω την ευχαρίστηση όταν πας εκεί που πρέπει. Σας έλεγα για το Χαμίντ τον Αφγανό που ήρθε εδώ και τα κατάφερε. Έμαθε ελληνικά, τελειώνει το πανεπιστήμιο μέσα σε 5-6 χρόνια. Και όταν το ρωτήσανε πώς το κατάφερες, κατά τη απάντησα, γιατί το ήθελα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση. Άμα πάρεις την ελληνική κουλτούρα να αλλάξεις την προσέγγιση στο πρόσφυγα, τότε έρχεσαι στην Αλεξάνδρα, η οποία μου γράφει σήμερα, λες και είναι ο Χαμίντ από την άλλη σκοπιά. Δείτε το αλλιώς, αν ήταν αλλού δημοσιευμένο. Είμαι στο Χιούστον, στο Τέξας. Είναι 8.30. Ζητάω συγγνώμη για τα γκρίγκλις, αλλά έτσι όπως είναι εδώ πέρα δεν υπάρχει εγκατεστημένο ελληνικό πρόγραμμα στον υπολογιστή. Είμαι 29 χρονών. 6 μήνες πριν μεταναστεύσαμε με τον άντρα μου και την κόρη μου. Μόλις 17 μηνών τώρα. Φτάσαμε εδώ. Ήρθαμε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε να φάμε. Αυτή τη στιγμή προφανώς δουλεύει. Εύχομαι κάποτε να ξυπνήσει αυτή η χώρα και οι ενεργοί πολίτες να ενεργήσουν. Φαντάζομαι ότι λέει πραγματικά. Είναι και δύσκολα τα γκρίγκλες να τα διαβάσω. Η κόρη μου θα μεγαλώσει, σας το λέω με αξίες ελληνικές, από το σπίτι, αλλά με αμερικάνικη νοοτροπία από την εδώ κοινωνία, δυστυχώς. Σ' ακούω στο γραφείο και σήμερα. Δείτε τώρα τι μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνολογία, αντί να κλέβουμε το φάκελο του Σουμάχερ και να φτιάχνουμε ολόκληρη ιστοσελίδα για να μην παίξει ο Κατσουράνης. Δηλαδή κάτι μπούρδες, να καταναλώνουμε χρόνο για να δείξουμε ως Χάνιμπαλ Λέκτερ τον τύπο που δάγκωσε. Κι όμως με την τεχνολογία μπορεί κάποιος να ακούει τη γλώσσα του, μια εκπομπή στην άλλη άκρη, που αναγκάστηκε να φύγει, δεν έφυγε γιατί πολύ το γουστάριζε, γιατί ήταν άνεργη. Και φαντάζομαι ότι το όνειρό της θα είναι να γυρίσει πίσω και να μεγαλώσει το παιδί της εδώ και να μπορεί να βρει δουλειά. Γιώργο, αν είχες την τάση να βουρκώσεις εσύ μια φορά, βουρκώσα εγώ 10 με αυτή την ιστορία. Γιατί σήμερα τι συζητάμε για τους στρατιωτικούς, αν θα πάρουν πίσω τα ανδρομικά, αν θα πάρουν πίσω τα ανδρομικά. Αν αυτό για το οποίο ορκίστηκαν να φυλάσσουν είναι πραγματικά αυτό που φυλάσσουν σήμερα, ή τους υποχρέωσε η πολιτική βασική επιλογή, ενδεχομένως διορθώσιμη, αλλά πρέπει να το δούμε ως Έλληνες, το τι σημαίνει υπερασπίζουμε πατρίδα, ποιος είναι ο δίκαιος πόλεμος, ο αμυντικός και ο πατριωτικός, τι σημαίνει συμμετέχω σε ξένη αποστολή, ανοιξέλη αποστολή, ανοίγει πληγές, απανταχού της γης, τώρα το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται και η Ελλάδα συμμετέχει. Να πάρει μέρος στο αιματοκύλισμα στην Ουκρανία και σε εκείνες τις χώρες, τις λίγο παραπάνω από εμάς. Τις πιο σκληρά δοκιμαζόμενες χώρες του καιρού. Στη Συρία, στον Νταρφούρ, στο Αφγανιστάν. Λοιπόν, για να σας φτιάξω τη διάθεση, θα σας παίξω και αμέσως μετά ακολουθούν οι διαφημίσεις. Θα σας παίξω ένα μικρό τραγούδι, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλο, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι το Βαπόρι από την Περσία. Έτσι αφιερωμένο στα λαμόγια, στα λαμόγια τις βίλες των εφοπλιστών, στην Φιλοθέη με τα τέτοια. Αλλά κάνω πλάκα γιατί έχουν, το κάνει διασκευή η Berger Project και είναι ένα swing με σάτυρα φοβερή, έτσι για να σας φτιάξω το κέφι. Όχι γιατί είσαστε αλάνια που θα μείνετε χαρμάνια, σκέτο αλάνια, έτσι για να το ευχαριστηθείτε. Πιάστηκε στην Κορινθία, το νου σε δεκαλιωμάτο, με ένα σύσσιμη ροδάτο. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Αργαντρό μελετημένη, καρφωτή και δηλωμένη, δυο με μέτια τα καημένα, μες στον κόλπο ήταν μπλεγμένα. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Ποιος την πληρώνει και σ' αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμένα αρχεία. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Τώρα πια όλα τα λάγια που θα μείνουνε καρμάνια. Σημαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, μπορείτε να χαρείτε. Στα αλήθεια να χαρείτε και μουσικές και χιλιαδιό. Λοιπόν, σας λέω ότι απόψε στις 9, για όσους μένετε κατά εκεί και θέλετε, πάρτε τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, τα γόρια σας και πάτε στο θεατράκι του Πάρκου Τρίτσι στο Ήλιον. Εκεί ο τομέας δυτικών συνοικιών του ΚΚΕ έχει ένα μουσικό αφιέρωμα στις 9 ώρα το βράδυ. Συναυλία, αφιέρωμα στο Μάνο Λουίζο. Πιστέψτε με, θα περάσετε εξαιρετικά. Με τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Στα αλήθεια δεν πάει τίποτα χαμένο. Έτσι δεν πάει χαμένο ούτε μισό από τα μηνύματά σας. Καλό, κακό, κουτσό, στραβό, ανάποδο. Διακρίνω σε όλα, ακόμα και ανάμεσα στην αργή πολλές φορές που σήμερα δεν την είδα, μια ευαισθησία. Οπότε, επειδή και μια φορά με κάνετε και μπουκώνω και η μάνα μου μου έλεγε ότι τα πράσινα ματάκια μου καλώνει να μην μπουκώνουν, θα σας το αφιερώσω εσάς. Στο τραγούδι είναι η Αρλέτα, η μουσική είναι του Μίμη Κατριβάνου, η στίχη του Κώστα Κιούση, είναι παλιό βαλζάκι. Παλιό, γραμμένο πίσω το 45, όταν τέλειωνε ο πόλεμος. Κι όμως έγινε παγκόσμια επιτυχία, ερμηνείες, διασκευές, μεταγλωτήσεις και φτάνει μέχρι τις μέρες μας ατσαλάκωτο και γυαλιστερό. Σαν τα δάκρυα της συγκίνησης πολλές φορές όταν ερχόμαστε σε ωραία επαφή. Είχα μάτια δει πολλά, ένοχα και ντροπαλά, μάτια που δεν με ρωτήσανε κι αν τρελό με καταντήσανε. Μ' έκαψε όμως μια φωτιά από πράσινη ματιά, που το ξέρω θα με καίει ως τα γυρατιά. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια που είδες πως δε θα σου βγουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο πω. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με μάθανε πως να αγαπώ. Μάτια πράσινα γλυκά, μάτια μελαγχολικά, που στο βλέμμα σας ζαλίζομαι και πονώ και βασανίζομαι. Σας ζηλεύω τρομερά, σας λατρεύω τρυφερά. Μάτια πράσινα με καίνε πρώτη μου φορά. Δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες με έχουνε κάνει τρελό. Καρδιά μου να ξέρεις τα μάτια που είδες πως δε θα σου βγουν σε καλό. Φοβάμαι ακόμα και να τους το πω, κι ας έχουν το χρώμα το πράσινο. Σαν μοναχικός καβαλάρης η εθνική ομάδα την Κυριακή το βράδυ δοκιμάζεται, και μαζί με αυτό η αντοχή μας, η χαρά μας, το χαμόγελό μας. Μακάρι να κερδίσουμε, έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες να κερδίσουμε και να περάσουμε στις 8. Από μένα ναι, σας αφήνω έτσι με λίγο ρυθμό. Επιτυχία του 50, αφού για πρώτη φορά πάμε εκεί. Μετά και του 60, Lonesome Traveler, Lonnie Donegan. Να περάσετε καλά και με τη νίκη τη Δευτέρα.